Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság csütörtökön 5-től 7-ig szokásunk szerint, annak érdekében, hogy utána járjunk, vajon mitől rohad ez az ország úgy, mintha nem rakták volna be a hűtőszekrénybe. A hűtőszekrényről azt hittük, hogy az majd az Európai Unió lesz, és az majd tartósítja ezt az országot, hogy nem rohad tovább, de aztán a mindannyiunk benyomásának megfelelően úgy alakult, hogy talán mégsem az, talán mégsem tartósította megfelelő mértékben. Most aztán keressük a vákumfóliát, hogy esetleg annak a segítségével a rothadásnak a folyamatát megállíthassuk, hogy legalább az életfontosságú szerveket ne támadja meg. Mondjuk mik lehetnének az életfontosságú szervek, amelyeket még nem támadott meg, talán a parlament? Én azt gondolom, hogy az már lényegesen, az már alapvetően fertőzött ezzel a dologgal. Vagy mi lenne az, ahova még nem hatolt be? A család intézménye, vagy melyek lehetnének ezek? Nem, én most már más dolog jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ugye rothadásról beszéltél, illetve élőtest metaforát használtál, hogy a kettő összekapcsolódott nekem, hogy tudjátok, vannak olyan, amikor nagy baktérium fertőzés van bizonyos sérülések után, akkor elmérgesedik, és az is egy rothadáshoz hasonló folyamat, és van olyan kezelési módszer, hogy húsevő férgeket raknak a sebre, amelyek az elhalt szövetet föleszik. Ezt vajon alkalmazni lehetne országunkban? Csak aztán időben kell egyébként szerintem Érdekes módon ezek a férgek, csak az elhalt húst teszik le. Hmm. Hogy ilyen férgeket kellene, és a beteg testre, tehát a parlamentben mondjuk ilyen férgeket behelyezni. De ez nagyon jó hangzik egyébként, és aki pedig nem korrupt, azt meghagynák. Az ott van a parlamentben, és megnézni mandátumát. Viszont kíméletlen fölzabálnák az oda nem való, valójában elhalt lelkű képviselőket. Voltak már olyan rendszerek, Weimári köztársaság, ahol követelték az ilyen férgeknek a megjelenését, majd hatalomra segítették. és úgy ott egy szerencsétlen mutáció volt, igen, és emiatt az egészséges szövetre is átterjedt. De egyébként a kutatásainknak nyomán ezeket a mutációkat mostanra sikerült megakadályozni, és most már kitenyésztettük valóban azt a férget, amely csak és kizárólag az elhalt szövetet fogyasztja. Vagy akit sikerült elfogyasztani, az mégiscsak elhalt volt ezek szerint. Ez a fordított gondolkodás. Lehet, így is lehet fordítani. Nos, én kaptam egy e-mailt, mégpedig, hogy nagyon-nagyon sürgősen legyünk szívesek foglalkozni annak tartalmával. Az e-mail egy csatolt fájlt tartalmazott, amely egy nyomtatványt, mégpedig egy belső utasítást tárt föl előttem, de aztán később megtudtam, hogy ez már megjelent egy viszonylag népszerű szájton is a napokban, úgyhogy talán valamennyire a köz által ismert lesz az, ami most elhangzik, de hogy mennyire közérdekű, annak talán majd az azt követő fél órában tudunk a nyomára bukkanni. Megpróbálom felolvasni, és előre elnézést a hallgatóktól, egyrészt nem vagyok túl jó hírolvasó, másrészt pedig nem igazán sikerült nekem megértenem teljes egészében a szöveget, és nehéz egy olyan szöveget olvasni, amit az ember nem ért, de hát ha a hallgatóknak sikerül ennek ellenére. A fejlétben a Centrum Parkoló Rendszer Kft-t és címét találjuk. Belső... Ez inkább periféria parkoló rendszer Kft. Ne reklámozzuk! Ja, igen. De azt hiszem, most egész konkrétak lehetünk. Nem is biztos, hogy ez az a jóféle reklám lesz. Belső utasítás. Parkoló ellenőrök részére a Centrum Kft. Működési körzeteiben szóbeli ismertetésre. Szóbeli ismertetésre. 2002 év március folyamán kézbesítettük az Euroinfort segítségével mindazon gépkocsi vezetők díjfizetési felszólításait, akiket az önök különleges nyilvántartásai alapján olyankor pótdíjaztak a kollégák, amikor nem parkoltak a helyszínen. A kiküldött felszólításoknak a legtöbb gépjárművezető nem tett eleget, sokan az adott időszakokra vonatkozó parkolójegyekkel, illetve más módon tudták igazolni és indokolni a nem fizetést. Tekintettel ezekre a körülményekre a pótdíjazás rendszerét megváltoztatjuk. Kérjük a kollégákat, hogy az eddig megszokott módon azon gépkocsik adatait is gyűjtsék össze, akik a fizetővezeten kívül, de annak határától legfeljebb 500 méteren belül parkolnak. Ezzel biztosítható a körzethez tartozó munkahelyek dolgozóinak kiszűrése. Továbbra is szükség van a gépkocsik azonosító adataira, valamint a parkolások jellemző napszakára és időpontjaira. Különösen utóbbi adatok fontosak, mert a pontatlanságok behajthatatlan pótdíjazásokat eredményeznek, és ezek nem megengedhetők. A fentieken túl kérjük a kollégákat, hogy a fizetőövezeten kívül is pótdíjazzák az autókat úgy, hogy a felszólítást a fizetőövezet egy jellemző pontjára állítsák ki, és a kinyomtatott példányt megsemmisítésre műszak végén a központban a nyilvántartással együtt adják le. Az utasítás szigorúan bizalmasan kezelendő, hagyományos hulladékkezelésbe nem kerülhet. Budapest 2002. május 16, egy aláírás a Centrum Kft. Megbízásából Wagner Gyula. Hát ezt a belső utasítást fogtuk el, és hogy ez aztán mennyire hiteles, vagy mennyire felel meg a valóságnak, vagy mennyire jellemzi a Centrum Parkolórendszer Kft.-nek ezt a belső ügyviteli folyamatát, annak a következő fél órában próbálunk meg utána járni. Próbáljuk meg talán valamennyire lefordítani centrumról magyarra azt, ami az imént itt elhangzott. Miről is van szó, e szerint? Próbáltuk megérteni. Nem könnyű. Több barátomat, kollégámat is megkérdeztem. Valahogy az tűnik a dologból ki, hogy mintha olyan autókat is megkívánnának büntetni, mégpedig szervezett formában, amennyiben természetesen ez egy hiteles dokumentum, amelyek nem az adott parkolási fizetővezeten belül parkolnak, és ehhez adatokat gyűjtenek olyan autókról, amelyek a környéken rendszeresen parkolnak, mint dolgozó, a környéken dolgozó emberek autói, hogy ezeket ne büntessék így módon meg, hiszen azok felkészülten várják az ilyen eseteket, és jobban tudják igazolni azt, hogy nem ott voltak, illetve kiszúrnák ezt a problémát. A végén elég konkrétan... De mint egy rutinra utal ebben, igen, arra, hogy rendszeresen a fizetővezeten kívül parkoló autókat büntetik. Tehát itt a legelején azt mondja, hogy mi kikézbesítettük azokat, amelyeket megbírságoltak önök, mint bírságolók, de ezeket egy jelentős részben nem tudtuk behajtani. És ez egy különleges nyilvántartásra hivatkozik, mintha nyilvántartanák külön azokat az eseteket, amikor úgy büntettek, hogy tudták, hogy nem jogos ez a büntetés. De legalábbis én így értem ezt az első részt. És akkor ez... mert ha nem lenne itt az utolsó bekezdés, én ezt tudnám úgy olvasni, hogy az önök különleges, ezt a különleges szót még vegyük ki, tehát az önök nyilvántartásában szerepeltek olyanok, amelyeket nem sikerült behajtani, mivel nem is parkoltak őt, önök hibásak ezért, tehát hogy önök fölvittek ilyeneket, és tulajdonképpen ezt próbáljuk meg mi elkerülni. Nem? Valahogy ilyen értelme is lehet. Én is ebben reménykedtem sokáig. Csak az utolsó bekezdés az annyira egyértelmű teszi, hogy kedves kollégák, bírságolják meg azokat, akik nem parkolnak fizetőövezetben. Egy dolgot nem értek, miért kell ezt megsemmisíteni? Hát, hogy nehogy a mi kezünkbe kerüljön, de most ti komolyan, őszintén el tudjátok képzelni azt, hogy ez a dokumentum hiteles legyen? Őszintén? Abszolút. De nem belőlük kiindul, de most, hogy mondjam, nem az erkölcsi skrupulusaikból kiindul. Nem az ő erkölcsi, mint mondtam épp itt a legelején, hogy én alapvetően a parkoló, szóval én nem tartom azt egy ilyen civil virtusnak, hogy valaki nem fizeti be, pedig ott parkol. Tehát szerintem igenis be kell fizetni, ha ott vagy, fizesd be. Pontosabban nem kéne autóval járni, ha lehetséges. Szóval, hogy egyszerűen azt tudom, hogy ma milyen gondolkodás van, és milyen fajta üzleti morál van az országban nagyon sok helyen, és tisztelet a nagyon számos kivételnek. Én ezt a mai Magyarországon abszolút elképzelhető dolognak tartom. Amit itt ír ez a szöveg. És igen. Mondjuk, ami számomra furcsa, hogyha ilyen belső rendszer működik, akkor ez egy írásos bizonyítékot kap. Tehát én most itt nem akarok tanácsot adni ezzel senkinek, és hát talán nem fogok ilyen színben feltűnni, de hát ha valaki ilyesmit csinál, talán ne készítsen róla írásos dokumentumot. Jó, én azért ez nem sokan tudom, bukták jó, már én azért nem tudom ezt elképzelni, mert egy ilyen belső utasítást nem írnak le. Nem írnak papírra. Igen. Mert, tehát hogy mondjam, ha... Az a vérükben van. Valaki ilyen magasra eljut, de tényleg, ilyen szintre eljut, hogy ilyen belső utasításokat írjon. Tehát vezető. Tehát vezető pozícióba nyalja és tapossa föl magát. Az nem lehet olyan ostoba, hogy ilyen belső utasítást kiadjon a kezéből, különben hogy jutott el ilyen magasra? Én mondanám el, hogy hogy elképzelhető az, hogy valaki miniszterelnök legyen, és mégse vegye észre, hogy egy belső beszélgetést, egy párton az ő elhangzó mondatait, amelyben hazugságokat emleget, amelyeket ők követtek el, hogy ez mégis ki tudjon kerülni. Hát ilyen magasra nem térülhet, aki ilyen alatt. Hány példát tudunk a Microsoftban, ami a világ egyik leghatalmasabb vállalata, a világ leghatalmasabb emberei ülnek a vezetőségben, ott többször fordult elő, hogy ilyen titkos e-mailek kikerültek, hogy az üzleti vetétársaikat abszolút jogszerűtlen, sőt jogellenes eszközökkel hogyan fogják ők majd hátráltatni, meg tönkretenni. Számos eset, számos történet kering már a világban. Van ilyen. Én a hiteltelenség, tehát ha szavaznunk kéne, vagy tippelnem kéne, én nem szavazni nem, de tippelnem kéne, akkor a hiteltelenségre tippelnék, de elég jó az az érv, amit elmondtál szerintem. Tehát az összödi beszéd ilyen szempontból is mérföldkő, lehet, hogy utána már bármilyen abszurditást elhihetünk. Másrészt sajnos azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen jelentős árbevétellel gazdálkodó cég esetében is kontraszelekció juttasson valakit a csúcsokra, tehát még az adott céges keretek között se legyen az illető teljesen alkalmas, illetve még egy dolgot fölhoznék, hogy lehet, hogyha ezt valaki rendszerszerűen csinálja, akkor egy idő után nem észleli, tehát eljuthatod egy olyan szintjére, ahol nem észleli feltétlenül, hogy amit csinál, azt nem szabadna leírni, bár azt hittem, hogy ez nem így van, de például az összödi beszéd is jó néhány példa. A mi más érthetetlenek vagyunk, érinthetetlenek vagyunk, ez azért sok embert elkap szerintem. Minél magasabbra jutsz, annál nagyobb esélye. Egyszerűen nem is gondolja, hogy ezzel valami gond van. Már mi nem tudjuk, hogy ez most konkrétan itt mi állt a háttérbe, de volt például pár hónappal ezelőtt egy Zsaru magazinos cikk, aminek kapcsán érezhettük azt, hogy amikor a főszerkesztőt megkérdeztünk a cikkkel kapcsolatban, akkor úgy lehetett érezni, hogy nem érti a problémát, és nem pedig arról van szó, hogy a problémát érti, de nem jól kezelte, vagy ilyesmi. Egy nagy valagnyi SMS-t kaptunk arról, hogy ez egy kamu ez a levél. Ilyeneket írnak nekünk, hogy ez a levél kamu kb. 4 éve tudható. Mármint az, hogy kamu, gondolom. Hogy kamu. Kamu a levél, itt lehet elolvasni index.hu, tech.hoax. Aha. Sajnos kamu már kiderült. Sajnos. Sajnos az, hogy ez a levél kiderült, az már kiderült, hogy kamu. De a jelenség... vagy legalább, igen. Minden esetre a dolog így is... Ne égessétek már magatokat, ez akkora hoax, mint egy ház. Jó. Sziasztok, ez egy hoax, azaz nem valódi hamisítvány. Jöjjetek be nap, mint nap, számtalan ilyen jelenik meg a neten. Okay. Nagyon gyenge mosakodást, hadd mondjak, hogy egyszer, talán egy itt ülő kollégától hallottam azt, hogy paranoiás vagy, még nem jelenti azt, hogy nem akarnak elkapni. Erre párhuzamosan jut az eszembe, hogy azhoz egy hoax, még nem lehet, hogy hasonló eszközökkel nem dolgoznak. Egyébként én is akkor hagyd mentegessem magam, nekem is az volt az első reakcióm a Robi a tanulnál, hogy megpróbáltam lebeszélni, hogy erről beszéljünk, mert nem tűnik hitelesnek, viszont azért nem baj, ha beszélünk erről. Hát tehát, egy ilyen jó, kiváló lehetőség ez, hogy a Central Parkoló Kft-re, rendszer Kft-nek egy ilyen jó propagandát csapjunk, szerintem kár lett volna kihagyni. De most beszélgessünk másról, beszélgessünk arról, hogy van az, hogy magyar állampolgárok ebből üznek viccet, hogy tisztességes magyar vállalatok nevét bemocskolják, akikért ugye százezrek rajonganak a fővárosban is, és talán szerte az országban. Hogy történhet ez? Hogy jut el idáig? Igen, de tényleg, de hogy ez az ország... Miért ezt parodizálja pont? Vagy? Igen, és hogy pont ezt? De miért, de hogy szúrta, hogy mi, és hogy egyáltalán mi problémája lehet, mert látványos, hogy ez egy kis stílű bosszú hadjárat. De miért, mi oka lehet valakinek, hogy a Centrum parkolórendszer Kft-re így haragudjon? És ez ugye, hogy ez mennyire abszurd, mi is nyilvánvalóan egyből éreztük, hogy ez csak átverés lehet, csak megjátszottuk, hogy kiemeljük, mennyire groteszk ez, hogy ezt el lehetne hinni egyáltalán. Hogy jut eszébe? Nem értjük, hogy a hallgatók... vállalkozásról, mint éppen Magyarországon, éppen ez a Centrum parkolórendszer Kft., aminek semmiféle összefonódása nincsen a politikával, mint tudjuk. A hallgatók megint nem érezték az iróniát. Tehát pedig annyira igyekeztem, amikor felolvastam is, hogy mi tudjuk, hogy kamu, csak most így összekacsintósan, na hát, lelőttétek a poént. Halló. Halló, szevasztok, Gellért vagyok. Halló. A következő, ami velem történt, az tényleg paródia. Kaptam egy papírt, hogy 2003. március 20, február 26-án 10:04:12 és 10:04:12 között parkoltam. Tehát ez ott van, nem feszte meg, várom, hogy a bíróság elé menjek. Annyit adtam, hogy megállni nem lehet, tehát nem, hogy parkolni, nem lehet megállni. Ott van pontosan rá van írva, milyen intervallum, két, tehát ugyanaz a másodpercen belül, volt pofájuk odaérni, hogy parkoltak. És ez igaz? Vagy ismét csak egy hoax? Nem. Vagy valójában rövidebb ideig álltál ott? Nem, figyelj. Én ezt megkaptam felszólításból. Ha megmondjátok az e-mail címeteket, elküldöm másodban. Lefénymásom és elküldöm. Mert megvan. Köszönjük szépen. Oda akarok menni, és meg akarom mondani, hogy tehát 12 másodperc és 12 másodperc között nem lehet parkolni, megállni nem lehet, nem hogy parkolni. Mi ezt elhisszük, Sajnos elhisszük, sajnos igaz, lehet. Jó, csak azért mondom, mert pontosan a környékén nem tartózkodtam, Mennyi ideig? Lehet, hogy ennyi ideig, igen, nulla ideig tartózkodtál a környékén. Hát nem voltam azon a környékén, mert azt, ha jól tudom, mert az egy... De mi az, hogy nem voltál? Papírt kaptál arról, hogy voltál. A saját érzékszerveidnek hiszel, nem pedig a rendszernek. Itt a Centrum Parkoló Rendszer Kft. Ne csináld már. A másodperc alatt még táncoltam. Vald be, hogy valószínűségi vagy valószínűtlenségi hajtóműve van az autódnak, és egyszerre minden helyen jelen voltál abban a nulla idő pillanatban. De Heisenberg és a kvantumfizika szerint ez lehetséges. És a Centrum Parkoló Rendszer Kft. Szerint, és ez több, mint elég. Jó, figyelj, igaz, akkor fizessen be. Légy szíves! Szerintem csak az egy érdekes dolog lenne, hogy mennyi az erre az időre első parkolási díj, amit nem fizettél be. Szerintem azt már befizetted. Nem, de hogy 600 forint, 600 forint. Mondom, befizet. Várjál, a 600 forint milyen képlet szerint jött ki? Tehát ugye van egy percenkénti díj, amit be kell szorozni azzal a perc mennyiséggel, amit ott álltál. Ha jól értem, most másodperc pontossággal nulla, azaz nulla, zérus percet álltál ott, tehát még ha 8000 forint is lenne a percenkénti díj, akkor is a nulla lenne a helyes összeg. Persze. Hát azért, mert szép, így van, pontosan. De te ezt az összeget már befizetted, ha jól tudjuk. Több alkalommal is fizetsz nulla forintot, nem? Hát igen, végül is igazatok van. Csak én azt mondom, hogy 600 forint volt az, amit nem fizettem be, és ami 4800 az, ami bírságként, vagy nem tudom, pótdíjként, vagy nem tudom, hogy számolták ki. Nem is érdekel. Megnéztem a hátoldal, mert gondoltam, mondom, hogy befizettem, nem fizettem, és hátoldal megnéztem az intervallumot, hogy milyen időszakban. Ha mondom, hát nem igaz, mondom, és akkor mondtam a feleség, mondom, olvasd már, létszes, mondom, hát hogy lehet, hogy ugyanannyi másodpercet, azt mondja, akkor ne fizess be. Mondom, figyelj, ha nem olvasom, akkor én marad befizetem. Na mindegy. Köszönjük. Hello. Van itt egy SMS, ami nagyon-nagyon érdekes. Érdekes felvetés. És hogy derült ki az, hogy hoax? Megkérdezték a Centrum Parkolási Kft-t, és ők azt mondták, hogy nem igaz? Vagy ez az, hogy ez hoax, hát ez már régen kiderült. Jó, ez hoax, ez már régen kiderült. De hogyan? Hogy is? Miért is? Jó, hogy nem néztünk utána rendesen, ha elolvastuk volna a hivatkozott címet, lehet, hogy ott nyilvánvaló érdek lenne. Azért is kérjük, hogy a 0630303881-es SMS számon minket a kedves hallgatók ugyan már tájékoztassanak arról, hogy is derült ez ki. Nyilvánvalóan úgy, hogy az, aki ezt a gonosz tréfát elkövette, az, aki ezt az arcátlanságot, ezzel a mindannyiunk számára kedves és drága céggel szemben elkövette, az kiállt, és azt mondta, hogy ő ezt vállalja, felvállalja, és szeretne nyilvánosan bocsánatot kérni a Centrum Parkoló Rendszer Kft-től. Mert hogy elvileg más bizonyíték. De lehet, hogy ez is egy hoax, tehát nem az kér bocsánatot, aki csinálta. Aha. Sokak szerint nem Osama követte el egyébként a november 11. Szeptember 11. Igen, november de, nem, állítólag november 11, és nem szeptember. Az a legdurvább, hogy állítólag, igen. Igen. Hát mindazoknak, akiket a Centrum Parkolási Kft. Egy bizonyos hoax értelmében a parkolási övezeten kívül üntetett meg, hadd küldjük el ezúton is vigasztalásképpen a Becknek a Loser című számát, mielőtt még tovább lépnénk a kérdésben. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat minden nemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Egyébként lehet, hogy mindjárt kövekkel támadnak, vagy nem tudom, gyújtó bombákkal a stúdióra, de én bevállalom azt, hogy én mielőtt lett volna a fizetős parkolás Budapesten, illetve belvárosában, én azok közé tartoztam, aki nagyon erőteljesen szerette volna, hogy legyen. Én a belvárosban születtem, és ott is voltam gyerek, és borzasztónak találtam azt, hogy az autósok átjárnak ezen a belvároson. Na most nyilvánvalóan az autósokat egyesével meg lehet érteni, mindenkinek van egy jó oka, hogy ő miért megy arra, miért autóval intézi a dolgait, mert gyakorlat mégis az, hogy minden autóba kb. Egy ember ül, néha kettő, és úgy arra szólnak a dugóba. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen elhibázott koncepció, ez az autó nevű dolog, és különösen az, hogy mindenki azzal jár be a belvárosba. És azt tudni kell, hogy eredendően úgy lett meghirdetve, arról szólt ez a parkolási rendszer, ez a fizetős parkolás, hogy ezt a mennyiségű autót csökkentse, és igenis csökkentette egyébként, tehát volt egy ilyen jellegű hatása, mert azok, akik a belvárosban indulnak, azért jobban meggondolják, hogy feltétlenül mindenképp autóval menjenek-e. Hasonló ez ahhoz, mint hogy van néhány olyan közlekedési lámpa, amit rendszeresen szídni szoktak, hogy hú, az milyen rosszul van beállítva, mennyivel több autót átbírna engedni, miközben jó néhány ilyen azért van direkt rosszul beállítva, hogy ne tudjon több autós bejutni mondjuk a belvárosba, és védi tulajdonképpen így a belvárost. És most belváros alatt nem az ötödik kerületet értem, hanem azokat a részeket, amelyeket a dugó nagyon erőteljesen elér. Na most a problémám, tehát ideig én harcos híve vagyok a fizetős parkolásnak. A probléma az több síkú, de talán a legeslegfontosabb, hogy ez egy magáncégnek a kezébe került, ez az egész parkolás. Egy profitorientált vállalkozás lett. Én azt nem tudom egész pontosan, lehet, hogy ezt lehetne tudni, sőt remélem, hogy lehetne tudni az önkormányzat és a parkolási KFT között milyen megállapodások léteznek. Ugye több újság írt arról, hogy itt nagyon kőkemény politikai összefonódások vannak, és az a ritka eset, hogy teljes többpárti konszenzussal, hiszen az MSZP és a Fidesz épp úgy érdekelt a Centrum vagy másik parkolási társaságokban, ha jól emlékszem, közvetett módon, vagy rokonsági szálakon keresztül. Tehát ez kikerült ilyen magáncégek kezelésébe, és nem hiszem, hogy a mai napon arról szólna ez a parkolás, hogy ez a fizető parkolás, hogy szabályozzuk a belváros forgalmát, hogy megóvjuk a közlekedést. Valószínűleg valami egészen másról szól, és ehhez kapcsolódik az, hogy ilyen levél nem merülhetne föl akkor, hogyha mi teljesen belelátnánk a lapokba, mint hogyha ha mi állampolgárként, vagy valamilyen szerv állampolgári késztetésre tudná ellenőrizni, hogy mi folyik hatósági tevékenység címén, vagy ahhoz hasonló módon ezekben a KFT-kben. Na jó, kaptunk egy SMS-t, ami elég beszédes. Hi, írja Lali. Megnéztem az összes centrumos felszólításom. Mindegyiken a tollig időpont ugyanaz, másodperc pontossággal. Tehát történetesen minden egyes nap ugyanakkor parkolt, ugyanakkortól ugyanaddig ugyanott. Nem. Vagy ugyanaddig büntették? Nem, ez a nulla. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy a tollig az nincsen, nem értelmes adat valójában, amikor lefotózzák, azt az időbélyeget nyomják rá tolligak. Hát hiszen gondolj bele, egy parkolóőr, vagy nem tudom, hogy hívják, tehát aki ott felügyeli a dolgokat, nem azt figyeli meg, hogy te mikor állsz oda az autóddal, és azt figyeli meg, hogy mikor távozol, hanem egyszer oda jön közben, megállapítja, hogy most tilosban parkolsz, rögzítenek egy időt, és ezt úgy látszik, ezt írja be tollignek. Rohadt felháborító. A hiba az, hogy a tollig szó szerepel ott, hogyha azt szeretném, hogy ekkor itt parkolt, akkor lenne értelmes az adat. Miért írnak oda, hogy tollig, hogyha soha nem vonatkozik arra, hogy tollig? Ahogy én ismerem a szoftverfejlesztés világát, egyszer kitalálták, hogy itt majd tollig adat fog szerepelni, csak aztán rájöttek, hogy ez az adat nem áll rendelkezésre. Viszont a sablon, A tervezési szakaszban még nem gondolták át ennyire a dolgot. De tényleg ez olyan, mintha egy az 1970-es éveknek valamelyik ilyen tervgazdaságában volna részt. Robi hármunk közül te vagy az egyetlen, aki nem fejlesztette még szoftvert, és bár olyan jól működne a szoftverfejlesztés, mint a 70-es évek tervgazdasága. De nem, de tényleg ez abban a szakaszban ezt még nem tudtuk. Egyszer belevonunk egy szoftverfejlesztésbe, nem kell semmit csinálni, csak röhögd végig az egészet. Nekem alapvető problémáim vannak ezzel a parkolási rendszerrel, ami zajlik. Ott kezdődik, hogy az önkormányzat az milyen alapon szed tőlem pénzt valamiért, amit ő nem szolgáltat. Ott az az utca. Az az utca, az közös. Az az utca, az mindnyájunké. Épp úgy az enyém. Bocsánat, nem csak szolgáltatásért kérhetnek pénzt. Ha valaki bemegy a belvárosba, akkor azzal, hogy ő bemegy, azzal igenis költséget okoz. Például azzal nekem, hogy de milyen belvárosban? Nem csak a belvárosban. De nem, kell az parkolni. Az utca, az nem az a... Az bármiszerte, mindenhol parkolódiat kell fizetni. Nem, mindenhol. Az utca közterületként, az ilyenfajta, értem, nem tudom, itt most konkrétan a jogi kategóriát, de ebben a logikában is ehhez kapcsolódóan biztos van jogi alapozás is, az önkormányzati. Azért a közösségi, aki ott... Várjál, te bíztad a te kerületedre, de hogyha te átjössz az én kerületembe és ott parkolsz, akkor fizesd meg azt, hogy lekoptatod a járdát, hogy rongálod az utakat, és ezt... Zajt okozol, környezetszennyezést, és elveszed az autó. Szerintem szolgáltatnak, nem, egyszerűen van valami adottsága az én területemnek, ami az enyém, és azért, hogy te azt használod, azért díjat szedek. Szerintem ez rendben van. Probléma az, hogyha én jól tudom, akkor erről több hírt hallani, az abban, hogy megint nem tényekre alapul, nem konkrét, nem tudom most a konkrét tényeket, de nagyon gyakran hallani lehetett ezeket a híreket, hogy a konkrét megállapodások szerint gyakorlatilag a visszaforgatható tőkemennyiség nem érkezik be ezekből a parkoló díjakból. Tehát ezek a privát vállalkozások lenyelik a jelentős részét. Eltűnik ott. London határán pénzt szednek azért, hogy bemehess London belvárosába. Elég komoly összeget, nem emlékszem pontosan, de jóval 1000 forint fölött. De hallgass! Nem csak attól, aki parkolni akar, érted? Nem értem, mert az a kérdésem, hogy akkor mit szolgáltatnak Londonba. A milliárdos cég. Előbb azt kérdezted, hogy a parkolás nem mit szolgáltatnak. Mit szolgáltatnak London határán? Oda pénzt kell fizetned, hogyha autóval be akarsz lépni. Itt meg pénzt kell fizetned, ha meg akarsz állni vele. De miért kell fizetned azért? Tehát, hogyha te oda behajthatsz, és neked jogod van ott lenni, akkor miért nincsen jogod megállni a szolgáltatásnál? Ez egy technikai kérdés, mert sokkal drágább. Mert ugyanúgy használod a várost, hogyha behajtasz és kihajtasz. Persze, ebben igazad van. Ingyen, de nem, viszont, hogyha megállsz, akkor adóztatnak azért, hogy állsz. Nem azért. Nem szolgáltatnak, és fizetned kell. Nem azért, hogy megállsz, hanem azért, mert a te álló autót helyet foglal el, és ezt a helyet rendelkezésre kell bocsátani. Akkor megtetni a kormányzat. Párizsnak, és biztos millió város van még, de Párizsról tudom, hogy konkrétan a belvárosában nincsen parkolás. Le van végig ilyen kis fémoszlopokkal a járda, mindenhol végig le van állítva, és nem lehet parkolni. Megtehetné bármelyik önkormányzat, hogy egyszer azt mondja, bocs, itt nem fogsz parkolni. Megtehetné. Ez milliószor korrektebb lenne. Egyébként egyszerűen úgy dönt, hogy ő rendelkezésre bocsátja ezt a területet arra, hogy te parkoljál ott. Miért egy parkolóházba miért fizet? Ugyanazért bemész egy parkolóházba. Ott felépítettek egy kurva parkolóházat nekem, hogy én ott azt a járdát is fölépítették, meg az utat is, az miért az oda nőtt de nehogy már azt építették, azt a járdát oda, azért, hogy én oda parkoljak. Nem azért építették. Az utat, hogy én ott megálljak. Nem azért építették. Azt az utat azért építették, hogy közlekedjek. A telefonhálózatokat nem azért építették, hogy internetes adattovábbítás legyen rajta, hanem telefon adattovábbítás. Egy új funkciója lett, és ezért díjat szednek. De egyébként Robi igazad van, teljesen igazad van abban, hogy ez aki átmegy ezen a területen, az ugyanúgy kéne, hogy fizessen. Ebben teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ennek technikai oka van, hogy sokkal könnyebb azt szabályozni, tehát egy álló autóval kezdeni valamit, mint mindenütt sorompokat emelni és fizetőt. De a milliárdos cégvezető, amelyik a cégnek a mély garázsában parkol, teljesen ingyen, vagy egy cégnek az Miért az pénzből építették? Pénzből, azt megvették, parkolói pénzbe kerül, irodaházakban, brutális pénzekbe. De neki az nem kerül pénz. A cégnek, igen. Az tény, hogy a parkolás, tehát az, hogy valaki egy adott parkoló helyen parkol, azért, mert őnek nem az a státusza, hogy ő neki egy mély garázsban legyen saját parkolóhelye, azért neki arányaiban több pénzt kell fizetni. sokkal több pénzt kell fizetni, tehát megint ki kell fizetni. De kinek, kinek kell többet fizetni? Hát sokkal többet kell fizetned, hogyha az utcán állsz meg, és a parkolóra, mondjuk a belvárosban is, a parkolóra 20 percenként 100 forintot lecsenget rólad, mint hogyha beállnál a mély garázsba. Hát ennyire drága sehol nincsen, ahol... A belvárosban ennyibe kerül, nem mondjad. Hát akkor lehet menni parkoló. 20 percenként egy százas. De nem értem, vannak, 20, tehát akkor lehet menni... 20 percenként egy százas. De akkor menjél parkolóházba. Igen, tehát hogyha az olcsóbb, akkor menjél parkolóházba, ha pedig az olcsóbb, vegyél egy mélygarázs. Nem értem. Én a céges mélygarázsról beszélek. Hát, mi a baj a céges? Nem ingyen van, vagy nem értem ezt a problémát. Jó, hát tudja, hogy nem kerül 20 percenként egy százas. Miért? Nem tudom, mennyibe. Százezres nagyságrend havonta, hogyha te egy központi irodaházba parkolóért. Akkor mi, ha olcsóbb a mélygarázs, miért nem veszem mélygarázst? Nekem nem olcsóbb a mélygarázs. De annak, aki... Mi az a cége kifizeti? Tehát ő, hogyha engem foglalkoztat egy cég, igen. És a munkakörömbe tartozik az, hogy például én igen. kocsival járok be, akkor én megkapom a mélygarázst a státuszom mellé, kvázi ingyen. De te, mint alkalmazott, ingyen kapod, de a cégnek az költség. A cég az kifizet. Ez olyan, mint hogyha a cég helyettet fizetné a 20 percenként 100 forintot. De az nem engem terhel. Nem téged terhel, de az... Pont erről beszélek. De bocs, akkor a főnököttől követeljed, nem tudom ki a te főnököd, hogy neked ugyanúgy, mint vagy adjon egy ilyen helyet, vagy pedig a 20 percenként 100 forintot fizesse ki. Nem? Tehát eznek semmi köze ahhoz, hogy a mélygarázs olcsóbb, vagy a járdán. Mondjuk azt kifizethetné neked költségként, vagy készpénzben, de nem fizetne, hanem annyival kevesebb a fizetésed. Egyszerűen ez egy ilyen árnyalatnyi, egy ilyen matematikai kérdés igazából, de ugyanúgy költsége van, és ugyanúgy ki kell fizetni. Ja, de nem nekem. De most az, hogy neked vagy, nem értem, hogy ez a morális dimenzió, ahol eddig jártunk, oda igen. Ez hol türemkedik igen, be. Igen. Ez az érv. Most a cégnek vagy neked, az teljesen mindegy, nem? Tehát valaki kifizeti. Hát ez jobb, ha nem én fizetem ki, nem? Hát neked jobb, mint hát kivéve, kivéve, hogyha annyival kisebb a fizetésed, mert akkor tök mindegy. Ha pedig kettőször kevesebb miatt a fizetésed, akkor pedig meg jobb lenne, hogyha neked lehetne fizetned. Fiúk, ne kiabáljátok túl a Robit, írja Timcsi, neki mindig igaza van. Bocs, egyébként. Most Timcsinek van igaza. Bocsit, vegyetek már vissza az arcotokból, jó? Nem kéretik itt visszavenni egy kicsit. Mégse aló, de mégis. Aló. Sziasztok! Bocs, az alatt titeket. Csak a centrummal parkol egy mondat erejéig. Következő. Engem az ugyanez az időpontos megbüntetés, illetve most már van ez a ismétlett telefonos rendszer. Telefonon lehet parkolni. Aha. Következővel szórakoznak, kitakarják a matricát, valamilyen színű fóliával, és lefotózálják a kocsit. Rendszer rajta van minden ilyesmi, és akkor tovább próbálják eljátszani a kis királyt, úgy kell nekik beszélni, hogy volt parkolásod, ilyen, tudod telefonon, tudod bizonyítani tudod telefonon, hogy aktiválta a rendszert, illetve inaktiváltad a rendszert. Azt lehet nyomon követni, de ezzel is próbálkoznak egy-kettő. Ezt honnan tudod? Honnan tudom, hogy engem is megbüntettek, megpróbáltak megbüntetni, de aztán a múló dolgoztam, mutattam, hogy bocsi, ez be volt fizetve. De honnan tudod, hogy láttad, mikor fóliával kitakarta a... Láttam, amikor csinált az egészet, csak az a különbség, hogy én az ötödik emeleten voltam, egy x kilogrammos fénymásógép alatt, görnyedve, cipeltem fel a társammal, és láttuk az ablakon lentről, hogy ott dolgozik az ember. Egy-kettő, pedig ezek a legtöbbször azt csinálják, 8 osztályt létett embereket vesznek föl, legtöbbször azt csinálják, kirakják őket a sarokra, egész nap, mit tudom, elvannak, pisznak, anyánk kinyos, hát nem mondjam, hogy micsoda, és nem azért, mert le akarom őket húrogni. Hát, ha nem mindegyik. Igen, és ahogy megállt, tudják, hogy, hogy forgalmas helyeken, keleti pályaudvon ismerek egy helyet, kis kocsmában ott ülnek egész nap, kint, de úgy, hogy tudod, kilátnak, és nézik, hogy hogyan az autó. Tudják, az automat azonnal 100 méterre van. És most már úgy is megbüntetett, hogy érted, amíg elmész a matricáit, addig is le tud fotózni. Simán, ezt rendszeresen megdobják, kösz, hogy hívtál minket. Az utolsó gondolatom, utolsó tételem, hogy voltam ki Nyugat-Európában, éltem is 67 életet 10-10-ig annó, Londonban, itt esetleg egy pont célszerű, pont a célpont London, és elmondom neked, hogy oké, rendben, fizetnék a parkolásért, én ilyesmit. De London szélén tele van P+L-es parkolóval, és nézd meg a tömegközlekedést. Hát igen. Köszönjük. Menjél be. Nem mondom, Németország. Sokkal drágább ott, több metró van, mint Londonban, de hát London 50 kilométeres város átmérőbe. Igen, köszönjük szépen. Itt ebben van, hadd csatlakozzak azért, hogy nekem is ez mosztoszkált végig a fejemben, hogy mi legalábbis hitték, hogy részben vagy hajlamosak lennénk néha egy-egy pillanatra, amikor Robi nem győz meg minket az ellenkezőről, akkor elhinni azt, hogy van racionalitás, van értelem abban, hogy parkolási díjat szedjenek, és hogy a városi közlekedést így kontrollálják. De valóban azt hiszem, hogy itt nagyobb lépésekre van szükség, és tényleg a P+R rendszer, a köztömegközlekedési infrastruktúra. Szóval itt hihetetlen nagy fejlesztések kell, hogy legyenek, és nem lehet, na erre biztos van valami jó kis magyar mondás, nem most írt elsőt eszembe, szóval nem lehet előbb megcsinálni a megszorítást, és utána pedig a lehetőségeket hozzáigazítani. Csak azt szeretném tudni, hogy hányféle módon akarják még megadóztatni az autót. Tehát remélem, hogy minél többféle, és végül mindenki kerékpárral fog járni. A súlyadó, meg a benzinbe. De látod, még mindig használják, tehát tovább kell adóztatni, nem? Jó, szerinted Szabolcs mondjuk korrekt az, itt egy SMS író veti fel, korrekt az, hogy a halászbástyára is fizetni kell? Az hihetetlenül inkorrekt. Miért? Szolgáltat neked az önkormányzat, azt ott föl kellett építeni. Az egy szolgáltatás, te igénybe veszed, miért ne kelljen érte? Szerintem ez az ő döntésük. Ugyanez a logika alapján nyilván, az karban kell tartani, stb. Én azt mondom, én el tudom ezt fogadni, igen. Jó, tessék, teljesen korrekt. Talán szerencsésebbnek tartám, hogyha mondjuk magyar állampolgárok ingyen mehetnének be, mert nyilván azt én is ugyan tulajdon, nem tudom, hogy ennek. Ez nem diszkrimináció, ami ahol van a világon, hogy a helyieknek olcsóbbak a múzeumok, ezt teljesen bevett gyakorlat. Európai uniós polgárok, ezt nem hiszem, hogy különbséget lehetne. Ja igen, tényleg, na ez nem jutott eszembe, még nem vagyok igazi európaiak. Simán szolgáltathatna az állam bizonyos dolgokat, adott esetben ingyen. Például ilyen a halászbástya, ami évtizedeken keresztül, majdnem egy évszázadon keresztül. Az átkos kommunizmusban. Persze, de sört is oszthatnának ingyen, meg millió dolog lehetne ingyen, hát van, amire nem. Fölmennyél ingyen, de most komolyan az lehetne. Az meg már annyira kis most stílű. Most nem érzem át a súly. Kis stílű dolog. Egyébként, Robi, hogy feldobjak neked egy labdát, hogy hogyan tudnánk egyetérteni. Mi a Szabolcsal azt mondtuk, hogy van ennek egy racionális alapja, hogy a parkolásért pénzt szednének, mégpedig a forgalom korlátozása. Szerintem a kérdés az, és akkor hát, ha itt egyet tudunk érteni, hogy most ez történik-e. Tehát a mostani parkolási rendszer, a mostani parkolási társaságok ezt az egyébként szerintünk valós célt szolgálják-e, vagy valami egészen mást, és ezt a célt egyáltalán vagy alig szolgálják. Van itt egy telefonunk. Halló. Igen, szervusztok. Halló. A következő. Úgy kezdődött az egész, ha jól emlékszem, hogy azért szednek pénzt a parkolásért, hogy parkoló házakat építsenek. Hát én nem nagyon látom, tehát... Teljesen igazad van. Ez valószínűleg a parkoló díj melletti ér volt, hogy majd ebből P+R parkoló lesz, száguldozni fognak a üres Rákóczi úton a 7-es buszok. És majd ilyen szép. Én emlékszem, Demszki Gábor ő szárnyas hajót ígért Cseperről, mikor 90-ben először megválasztották. Hát nagyon sok ígéret elhangzott, és nagyon kevés lett ebből a valóság. És még egy apróságot elnézést. Azt mondjuk, hogy egy óra a parkolása, itt tudom, 3-400 forint, hogyha 8 óra vagy 10 óra számoljuk, akkor az mennyi pénz? Azt hiszem, hogy eredetileg nem is lehetett, csak maximum 2 órára, vagy nem tudom most, hogy van. Nézzük meg azt, hogy egy nap, egy autó hely mennyit kaszíroznak ki rajta. Nem is adnak vissza, hogyha hamarabb elmész, az is elég. Hát a telefonos rendszer, ha jól tudom, ebből a szempontból kedvező, mert ott akkor tényleg annyi, amennyi. És talán abban is, hogy ott talán vissza lehet keresni, de hát most nem akarok ennek reklámot csinálni, csak én is lusta vagyok regisztrálni. Jó. Köszi, hello. Egy dolog itt azért, hadd reagáljak én egy másik oldalról, amit én most szélsőségesen nem vallok, ezt az érvelést, de azért van benne ráció, be kell vallani, ami elhangzott a halászbástyával kapcsolatban. Most tegyük fel, hogy a halászbástya karbantartással, nem tudom, rendszeres lefestése ott a... Lefestése? Festik, nem, az ilyen szép fehér. Ez mészkő, nem? Mészkő, de valami jó, karban... Ha festik, bocs. De nem tudom, valamit csinálnak vele, ami szépíti, és ez belekerül mondjuk, nem tudom, x forintba. Ezt az x forintot, ezt az első kerület önkormányzatnak kell rendelkezésre bocsátani minden évben. Vagy a fővárosnak? Vagy a fővárosnak. De tegyük fel, hogy az első kerület önkormányzatnak. Az első kerület önkormányzat, ha ezt úgy dönt, hogy ő ezt nem bocsát rendelkezésre, mert ott ugye a lakosok adójából kell privatizálni kell. Hanem szedjünk be ennyi forintot és ennyit belépőnként, és akkor abból ezt a költséget abból egyenlítsük ki. Szerintem ez az első kerületi, ha valóban ők elkezdtek a költséget, az ottani lakosoknak a döntése, hogy ők mondjuk a saját háztartásuktól elvonnak ennyi és ennyi forintot, és befizetik az önkormányzatnak adónak, hogy emiatt így ingyen mehessenek be honfitársaik, meg akár igen, világtársaik. Ez egy teljesen jogos érvelés. Na, nem is folytatom, szóval világos. Valakinek ki kell fizetni. Azt nem értem, és hogy... aki végül kifizeti, mindig megkérdezhet, hogy miért én fizessem, mikor 20 éve nem voltam a halászbástyán. Miért én fizessem azt? Csak miért nem azt javaslod, hogy akkor privatizálja az első kerületi önkormányzat a halászbástyát, kerüljön a halászbástya KFT-hez a kezelése, aki majd biztos abban lesz érdekelt, hogy mindig szépen frissen legyen lemosva, és annyit szed. Te tudod, hogy ez nem privatizált? Annyit szed, majd érte, amennyit jónak lát. SMS-ek. Sziasztok! Bocs, a halászbástyát a világháború után, köztük a nagyapám is ingyen kommunista szombaton építette újjá. Mint oly sok mindent egyébként. Akkor ne kérjenek pénzt érte, hogy felmenjek rá, írja az SMS író. Volt egy ilyen katonatársam, mint a Robi. Megrögzött kötözködőnek hívtuk egymás között, írja Maxos. És miben hasonlított a Robi az akkor? Ki a terület? Az államé? Ki az állam? A miénk? Akkor magunknak fizetünk? És hol a pénz? Nem a SMS író. Jó, nem tudom, nyugodtan szerintem törőjük el például az autópályadíjat, és én, aki mondjuk tényleg sok-sok éve nem voltam autópályán, hadd fizessem ki a rendszeresen autópályázóknak a költségét. Igen, az nem baj, hogyha dolgokat beárazzuk. Tehát, hogyha valaki valamit akar használni, autópályát, belvárosi utat, az miért baj, hogyha azzal azért fizettetünk valamit, aki kiemelten akarja használni? Miért fizessen az a vidéki tanár, a most demagóg voltam, a fizetéséből, aki a belvárosi utakhoz, hát úgy oly sok köze nincsen, és neki valószínűleg földút van a háza előtt. További SMS-ek. Na azért álljunk meg egy szóra, azt hiszem előbb volt a járda, mint a fizetős parkolás, ugye? Semmilyen szolgáltatást nem kapok a pénzemért. Se nem őrzik, se nem mossák le. De ellenben feltörik, levizeli a kutya, és olykor még össze is törik. Akkor hagyd otthon az autót. De most hadd olvassam már föl az SMS-t, aztán majd reagáljál rá. Mindezért fizetnem kell, holott előbb laktam ott, álltam a járdán a kocsival. Szerintem fizessen az, aki nem ott lakik, írja Rás. Hát jelenleg egyébként ez a rendszer, tehát én például 5. kerületi lakosként ingyen parkolok az egész kerületemben. Én is 6. kerületiként. Sziasztok, írja Durci. Megrögzött autós vagyok, de a városban nem megyek be. Szerintem mások is elgondolkodhatnának ezen. Köszönjük szépen. Ez egyébként most ez nem ironikus, hanem tényleg köszönjük szépen. Tényleg fasza. Robinak ott van igaza, hogy ha 100 autósnak kellene napi 240 ezer forintot fizetni parkolásért, akkor olcsóbb a garázs 300 forint per óra, napi 8 óra, napi 100 autó, pedig a garást meg kell építeni. Szóval. És még így is olcsóbb, na ez a röhely. Számod át, Robi, nem rosszak a számadatok? Hát ezt írja, én csak felolvasom. Na jó, csak vicceltem elnézést. De nem, hát arról van szó, hogy arról annyi van. Szám volt, hogy... Most hát nem megy itt a vicc most. Hát, hogy? Nem, hát arról van szó, hogy rohadt drágák ezek, tehát a 20 percenként 100 forint. De ha az a nem cél, hogy ne jöjjenek az emberek, de. Akkor még fel kell emelni, nem? Tehát ha az a cél, hogy a szolgáltatás mennyit ér, akkor az 1 forint is drága. Az a cél, hogy kaszáljanak, Hát igen. Amelyik egy kliens cég, egy politikai kliens cég. Mi az, hogy az a cél, hogy ne jöjjenek az emberek? Ez a legnagyobb kamu. Ha az lenne a cél, akkor kiraknák ugyanazokat a vasgerendákat, vagy miket, oda. Közben rám mutatnak, nem? Amit a Szabolcs is kiszokott rakni, oly, néha nappal elszáll az agya. De. Tehát, hogyha az lenne a cél, hogy ne parkoljanak a belvárosban, akkor a belvárosban nem lehetne parkolni. Akkor meg lenne tiltva a parkolás. Elhangzott itt nem a telefon. Nem ez a cél, nyilvánvalóan nem ez a cél. A helyzet az. Akkor a kamu, amiről te beszélsz. A helyzet az. Hát még mindig jönnek, hát föl kell emelnünk kétszer akkorára, de hát még mindig jönnek, csak jönnek és jönnek, hát mi meg nem tehetünk semmit. Hát most már fölemeltük olyan magasra, hogy a sok pénzzel, ami befolyik, nem is tudunk mit kezdeni. Hát én már komolyan szégyellem is magamat akkora a bevétel. De hát még mindig itt parkolnak, hát olyan szégyentelenek, meg úgy szeretik nekünk adni a pénzüket. Az a helyzet, hogy most én úgy érzem, hogy a Robi engem eléggé meggyőzött az ügyből, hogy én tényleg beszoptam egy egyébként jogos alapokon álló propaganda szöveget. Most én Szabolcs meggondoltam, hogy átállok. De most tényleg átállok a Robi oldalára, mert elég jó volt szerintem az érve. Valóban úgy érzem, hogy ez egy duma volt, hogy ezért történik, És ez egy nagyon jogos alapra történő duma. Tehát egy bennem itt belvárosi lakosban már nagyon-nagyon megvolt az igény, hogy basszus, de ne jöjjenek már, és pénzzel, fegyverrel, vascsővel tiltsák őket ki. És hát tényleg emiatt elhittem, és 10x évig, kösz Robi. De egyébként most nem ironizáltam, de tényleg. De most ironizálsz. Nem, most nem teljesen. Én nem tudom, mit csinál, én azt tudom, hogy... De jó, de legalább úgy ironizálja, hogy az világos legyen a hallgatónak is. Na most nem, én tényleg igazad van, mert a jelenlegi rendszerben nem azt érzem visszatükröződni, ami az én eredeti igényem volt. Hiába mondták azt, esetleg még naívan gondolták is azt, hogy majd arról fog szólni, jelenleg ez nem arról de szól, amiről kéne. De ki vitatkozik ezzel, hogy szar szemét hazug a megvalósítás? Ezzel senki sem vitatkozik. De nem arról van szó. Most korrupt a rendszer. Az önkormányzat a saját politikai klienseinek, akik a Centrum Parkolási Kft-t tulajdonolják, kiadta ezt a melót, ami valójában... Ez nem meló. Én ezt a legeleje óta ugyanezt mondom. Rohadt a rendszer. Mi az, hogy nem az önkormányzat szedi be, hogyha már egy... Államosítani vagy önkormányzati tulajdonba kéne ezeket vonni. Leginkább önkormányzatiba. Így van. Semmi keresni valója a magántőkének a forgalom szabályozásba. Azzal meg ne érveljenek a magas parkolási díjak mellett, hogy túl sok az autó. Ők nagyon örülnek, hogy ilyen sok az autó, mert csak szedik be a pénzt, és én akkor azt mondom, hogy viszont találjanak ki valami más rendszert, ahol azok, akik használják az én levegőmet, meg az én helyemet, meg az én fülemet süketítik, megfizetik valahol ezt az árat. Tehát oké, abban meggyőztél, hogy ez a rendszer nem ezt szolgálja, de akkor legyen valamilyen rendszer, nem csak azt követelem, hogy ez a korrupció szűnjön meg, hanem viszont szülessen egy olyan rendszer, ami megakadályozza azt, hogy ezek büntetlenül használhassák az én levegőmet. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. A vonalban Fürs György, a Centrum Parkolórendszer Kft. Ügyvezetője. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A céget napot. Nem pont így hívják, csak Centrum Parkoló Kft. Uh-huh. A rendszer az lemaradhat. Nálunk egy olyan papír van, ahol amelyik azt írja, hogy Centrum Parkolórendszer Kft. Akkor a rendszer változott? Valóban van egy ilyen cég is, de annak speciál viszont nem én vagyok az ügyvezetője. Ettől függetlenül jó helyen járnak. A két cégnek van valami köze egymáshoz a hasonló néven kívül? Abszolút, természetesen van. Az üzemeltetést azt a Centrum Parkoló Rendszer Kft. Végzi, ami megbízásunkból. Tehát azért mondtam, hogy jó helyen járnak. 10-ből 90 összekeverik ezt. Ismeri ön Wagner Gyulát? Wagner Gyulát? Igen. Ő ismer engem? Ezt nem tudjuk. Ismeri azt de ez nem volt válaszám a kérdésünkre. Ezek szerint nem, hiszen ha ismerném, akkor ország nem kérdeztem volna vissza. Aha. Ismeri de azt a levelet, ami... Mert annyira nem ritka név, hogy ki tudjam zárni, hogy volt már olyan, hogy életemben találkoztam ilyen emberrel. Nem rokonom, és napi szinten nyilván nem találkozunk, különben tudnám. De most már érdekel, hogy ki ez. Mintha belső utasításokat küldözgetne a cégen belül parkoló ellenőrök részére. Legalábbis ennek a papírnak a tanúsága szerint. És nem, be kell, hogy valljam önnek, hogy nagyon fel voltunk háborodva, Fürst úr. Azon, ja, ez hogy... a valamennyi idővel ezelőtti hamisított papír, ami a félvároson. Igen, meglepődve tapasztaltuk, hogy önök cégének befeketítésére ilyen eszközöket használnak. Nem ismeri tudom, ezt ezek szerint? Nem tudom, hogy mennyire általános ez, de hogyha az, akkor el lehetünk keseredve. Nyilván, aki ezt hamisított, azt valójában nem Wagner Gyulának hívják, de ez a sztori körbe ment már a félvároson. Egyébként el lehetünk keseredve. Sajnos ez a mai magyar valóság. Hogy tisztességesen gazdálkodó cégeket, magyar kisvállalkozásokat ilyen alantas és aljas módon próbálnak befeketíteni. Mindenféle huligánok. Nem nevezném magunkat, annál egy picit nagyobbak vagyunk. Nagyobbak? De... Sikeres vállalkozás? Tehát, de ha valakinek is ebben az országban én megfigyeltem, egy kicsi sikere támad, rögtön az ellenségei, rögtön a lehető legjobb módot mindig megtalálják arra, hogy visszarántsák magukkal a sárba, hogy magukhoz zsugorítsák, kicsinyítsék az embereket. Töpörítsék, akik egy kicsit is ki tudják emelni a fejüket ebből a magyar posványból. Mit szóltak önök ehhez? Hát én azt gondolom, hogy mi ezt már megszoktuk. Tehát mi egy olyan nagyon közkedvelt cég vagyunk. Hiszen ezért kapják a fizetésüket, hogy ezt megszokják. Nézd, már lefele megvertük a BKV ellenőröket, meg a APEC ellenőröket. Hát nem pont ezért kapjuk a fizetésünket, de ezt el tudjuk viselni. Ettől még tudok aludni. Fontolnak esetleg ellenlépéseket? Vagy ilyenkor hasonló esetekben, vagy szó nélkül le kell nyelni? Egyszerűen nincsen mit tenni. Hát a sztori az, hogy bennünket annyit bántanak, hogyha mindig ellenlépéseket fontolgatnánk és tennénk, akkor nem foglalkoznánk a dolgunkkal, hanem egész nap ellenlépéseket tennénk. Én azt hiszem, hogy ezzel nem kell foglalkozni. De hogy tudják? Szóval emberileg, hogy lehet ezt? Hogy lehet, hogy tényleg napról napra mondja, hogy ilyen ellenséges közegben kell élnie gyakorlatilag önnek is, ez magánemberként? Nagyon nehéz lett érzelmileg. Hát nézze, én a korábbi szakmám szerint politikus voltam, az se sokkal jobb. Igazából, ami engem zavar... Politikus volt? Hol dolgozott politikusként? Most csak úgy érdeklődünk. Parkolóőrök, azokat ez nagyon tudja bántani. És valójában tényleg mindenfélével vádolni, de olyan emberekről van szó nagyrészt, akik utolsó mencsvárként találnak munkát, és akár hiszi, akár nem, részben az ilyen téveszméknek és híreknek köszönhetően például rendszeres atrocitások érik őket. Volt olyan női parkolóőr, akinek úgy összetörték az állkapcsát, hogy a plasztikai műtétet a cégnek kellett állnia. Ezek nem jók. Mi kavarja ön szerint ezeket a égtelen indulatokat? Hát nézze, alapvetően nem szeretünk fizetni. Ez még teljesen... Na de hát a boltban ilyen nem szokott történni. Hát a múltkor is voltam a boltban, és bár volt egy kisebb támadás a pénztáros hölgy ellen, de azért a vevők többség az úgy rendben kifizette. Nem, hát nézze, itt egy picit más, mert az emberek nem érzik, hogy kapnak érte valamit. Amíg azt most már lenyeltük, hogy adót kell fizetnünk, és nem tudjuk, hogy mit kapunk érte pontosan, itt azt gondolják, hogy ezért volt is olyan javaslat, hogy például mosjuk le a kocsikat, amik ott állnak a parkolóhelyen ezért a pénzért. Nem rossz javaslat, csak az ANTS nem engedné. És ő most... De az ANTS ez megakadályozta önöknek. Abszug ANTS! De tényleg, fel vagyunk háborodva egyébként, hogy ott volt a békülésnek a lehetősége, egy karnyújtás. Már megvoltak a szivacsok. Igen, és akkor az ANTS letiltja ezt az egészet. Ugye milyen adósságok omulhatnak? Világrengető bizniszek? Természetesen ez azért ennyire nem volt egyszerű, ezt a világon senki nem tudja vállalni, de egyébként, ha tudtuk volna vállalni, akkor a jelenlegi szabályozás alapján ezt nem lehetne megtenni. És most itt önnek, hogyha van végül is egy lehetőség, hogy nagyobb nyilvánosság előtt így pár mondatban összefoglalja, hogy mi az a szolgáltatás, amit önök nyújtanak, amiért önképpen ez a költség jár? Ezt a szolgáltatást ezt úgy hívják, hogy parkoltatás, amit igazándiból mindenhol a világon úgy nyújtanak, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, ha megáll valaki, mint ahogy másnak a területén megáll, akkor ezért pénzt szednek. Mi plusz szolgáltatásként azt nyújtjuk, hogy egy viszonylag jó rendszert próbálunk ehhez összerakni, egyébként például... Megszervezik a fizetést! Tehát megszervezik azt, hogy a... Jelleg... Hogy? Megszervezik a befizetést! Ezt érti ez alatt. Könnyen tudjanak megszabadulni a pénzüktől. De egyébként ezen felül például útburkolati jelek festését biztosítjuk, télen a hóeltakarítás egy részét szoktuk biztosítani a parkolóhelyeken, tehát ilyesmit, de ez mind plusz szolgáltatás, hangsúlyoznom kell. Plusz költség? Szolgáltatás, maga a parkolás. És csak most elnézést, de tényleg itt annak érdekében, hogy ezt jól meg tudjuk fogalmazni, ő most egy nevet adott ennek a szolgáltatásnak, de igazából nem mondta meg, hogy mik a szolgáltatás részletei. Tehát parkoltatás, ezt tudjuk, ez a neve. Mik a konkrét részletek? A szolgáltatás részlete az, hogy nem a saját telkemen áll az autóm, hanem valaki másnak a területén, ami jelesül itt egy önkormányzat. Vagyis közterület. Vagyis közterület, így van. A közterületek vannak az önkormányzatok tulajdonában. Tehát közterület és egy magáncég parkoltat. Egy közterületen. Tehát akkor a magáncég az valójában semmi más nem csinál, hogyha jól értelmezem, hiszen a szolgáltatás, ami ugyebár egy autónyi terület, az az önkormányzaté, akkor önök tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, mint beszedik a pénzt ezért. Azért, ami nem az önöké, hanem az önkormányzaté, azoktól, akik pedig ugyebár a köz, vagyis hát a társadalom. Igen, illetve hát hozzá kell tenni, hogy azért ehhez biztosítani kell némi technikai felszereléseket, parkolóórákat, őröket, tehát a rendszert, azt mi szervezzük meg, és mi üzemeltetjük a rendszert. Nekem még egy kérdés. Önkormányzat üzemeltet, hogy nyilván ezek a költségek őket terheli. Tudni kell, hogy csak a parkolóórák megvásárlása az nagyjából 2-3 milliárd forint, amit itt mondjuk mi ruháztunk be, és nem az önkormányzat. Mennyi idő alatt forog ez vissza vajon? Ez azért sem forog vissza, mert nekünk egy 10 éves határozott idejű szerződésünk van az önkormányzatokkal, és ennek a 10 évnek a végén a parkolórák az önkormányzatok tulajdonába kerülnek. Tehát 10 év alatt nem térül meg a parkolórák ára, azt mondja. Hát ez nagyon relatív, hogy megtérül-e. Hát miért? Amennyit kiadtak és amennyit bevesznek, annak a különbsége? Ez relatív? Ez folyamatosan az üzemeltetésből az óráknak a leasing díját azt a cég állja, így a végén az önkormányzatoké lesz az óra. Magyarul lehet azt mondani, hogy megtérül, viszont az önkormányzatok beruházás nélkül vagyonhoz jutnak. Lehetséges, hogy a végén még negatívan jönnek ki, és veszteséges lesz az az egész? Önöknek? Nagyon aggódom. Azon dolgozom, hogy ez ne így legyen, hiszen én vagyok a cégnek a vezetője, kizárt. Nekem egy kérdésem lenne, hogy köszönjük ezt a sok hasznos információt, hogy ön említette, hogy politikusi gyakorlata, munkagyakorlata sokat segít abban, hogy a mostani konfliktusos munkáját így könnyebben viselje. Kérdezném, hogy a politikusi pályán szerzett kapcsolatai, ezek segítenek-e abban, hogy most a cég sikeresen tudjon működni? Hát, mint ahogy említettem, a cég egy határozott idejű szerződés alapján működik, tehát mivel ebben a ciklusban a közepén vagyunk ennek a határozott időnek, most nincs ezzel különösebb teendőm. Tehát ebben korábban voltak teendői ezzel kapcsolatban? Korábban azért nem voltak, mert abban a ciklusban, amikor ez a szerződés kötődött, akkor én éppen ellenzékben politizáltam. Mm-hmm. És annak ellenére, hogy ellenzékben politizált, nyilván az önök ajánlata volt a legjobb, amit az önkormányzat kapott, és hát az önkormányzat úgy tűnik, hogy ebben az esetben nem politikai döntést hozott. Nem, ezek időben nem is függenek össze, tehát én mondtam, korábban politizáltam, aztán amikor ott hagytam a politikai pályát idén októberben, már nem indultam az önkormányzati választásokon, én utána kerültem ide be a céghez. Uh-huh. Én ellenzékben voltam, akkor még semmi közöm nem volt a céghez, de még akkor sem, amikor kormányon voltunk Terézvárosban. Aha, tehát az önkormányzattól került egy önkormányzat által megbízott céghez. Ez nem pontosan így van, de akár így is fel lehet fogni. Nem így van, de így is fel lehet fogni. Nem szeretném úgy felfogni, ahogy nincs. Segítsen nekem, hogy úgy foghassam fel, ahogy van. Nagyon büszke tudok lenni erre a dologra, mert teljesen meglepő módon egy fideszes politikus dicsért meg engem MSZP-st, ami ritka. És az esik igazán jól. Az esik igazán jól, amikor az embernek az a politikai ellenfel, akit korábban nagyon-nagyon nagy hangon szidott, dicséri meg őt, hiszen őtől aztán igazán autentikus. Van céhes becsület. Igen, ettől gyanúsá válik a média számára a dolog. Tehát, hogyha egy Fidesz MSZP-sre azt mondja, hogy ért valamihez, akkor ott mögött... Nekem gyanúsabb, ha egy MSZP-s mondja, hogy MSZP-sre, hogy ért valamihez. Hát az is furcsa, igen, a magyar politikában, sőt, mi több, még talán tényleg furcsa is, ha ért valamihez. Ennek ellenére egy fideszes, ismeretlen fideszes azt mondta, hogy 10 ember van az országban nagyjából, aki ért a parkoláshoz, és engem ezek közé sorolt, így aztán nem meglepő, hogy amikor a cég vezetője egy másik céghez ment el, akkor engem fölkértek, hogy vegyem át a cég irányítását. Mit jelent az érteni a parkoláshoz? Hát be tud állni. Nagyjából olyan, arra hátra. A focihoz érteni, mert ebben az országban azt hiszem ez a két téma van, amihez mindenki ért, a foci meg a parkolás. De azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb, csak hogy egy nagyon egyszerű kis szösszenetet nyújtsak belőle, nem átadva önöknek az összes igen eltitkolt szaktudásomat. Mondjuk egy hatodik kerületi parkolás, ami egy nagyon nagy biznisznek tűnik, és mindenki azt mondja, hogy ugye 100 milliókat kaszál rajta a cég, az egy érdekes momentum, hogy van 6000 parkolóhely a közterületen, és az önkormányzat a helyi rendelet alapján 8000 ingyenes parkolási engedélyt ad ki erre 6000 helyre éves szinten, amiből hát kell kihasználtsági adatoknak következnie, forgási sebességnek, zónáknak, de hát nem tanítom meg önöket rá, mert aztán az utódaim lesznek a cégnél. Az kéne még csak. Tehát akkor azért én szeretném felmondani a leckét, legalábbis amit megértettem belőle. Tehát önök parkoltatnak, ugyanakkor viszont nem az önöké, sem a telek, ahol parkoltatnak, sem a parkoló óra, amivel parkoltatnak, az de sem az önöké. Az a miénk. Az az önöké, de majd átmegy az önkormányzat tulajdonába. Igen, de én csak egy gyenge 4-est fogok tudni adni a végén. Ó, hát az nekem nagyon jó. Egy ilyen jól prosperáló cégtől egy 4-es, egy gyenge 4-es, az de az én még számom. Tud rontani rajta, tehát még csak 3 mondatnál tartom. Viszont én egy kérdés, pontosan 2 kérdést is megfogalmaznék. Az egyik az volna, hogy rengeteg reklamáció panasz érkezik önökkel kapcsolatban, a legkülönbözőbb fórumokon, baráti társaságokban. Biztos, hogy ön is ezekből egy-kettőt hall. Ha önök valamilyenféle módon hatósági jellegű munkát végeznek, nem kéne, hogy betekintésre, reklamációra és minden olyasmire, amit hatóságok esetében elvárunk, legyen lehetőség. A másik kérdésem pedig az volna, hogy ha önök az önkormányzattól ezt megkapták, ezt a megbízást, ezt a lehetőséget, hogy itt pénzt termeljenek, ugye egy KFT-ben vannak tulajdonosok, gondolom, hogy azok hasznára, akkor felmerül a kérdés, hogy az önkormányzatnak önök ezért mit fizetnek? Tehát milyen koncesszióban, vagy milyen anyagi konstrukcióban fizetnek az önkormányzatoknak ki pénzt? Hát most rutinos, mert vissza akarja venni ezt a négyes ténytől, ezzel megpróbálok válaszolni egy összes alára. Köszönöm. A történet az úgy néz ki, hogy az, hogy sok panasz van, az nagyon relatív. A sok panasz az szám szerint... Tehát nincs? Mondjuk, de van. Nincs sok? Azt mondom, csak néhány számot hasonlítsunk össze, mert mások a... De elnézést, tudom, hogy politikus, és ezért nagyon könnyen tud mellé beszélni, de biztos tud, tehát ön kiválóan tud, de nem azt mondom, hogy most teszi, de biztos, hogy tud, és ezért inkább ne a sokon és a kevésen vitatkozunk, hanem akkor az a kevés, ami van, vagy az a nem sok, vagy relatív sok, az milyen módon kerülhet jogorvoslásra, kivizsgálásra, betekintésre, és a többi, valamilyen módon kontrollra. Ezt a kört akkor sem fogják tudni megjúszni, tehát nem mellébeszélésről van szó, viszont tudni kell, hogy az, hogyha van 1000 panasz, az nagyon sok, viszont még évben 1,5 millió autót írunk föl, amihez képest azért már nem olyan nagyon sok, ez még egy ötös fölét is megérne. A sok panaszsal kapcsolatban pedig ilyen is, ha bejönnek az ügyfelek, akkor van betekintési lehetőségük, mi be tudjuk bizonyítani, hogy ott álltak, vagy nem ott álltak, ha pedig hiba van, ami hát azért mondjuk egy 1% alatt, de van hiba, hiszen ahol emberek dolgoznak, ott mindig hiba is lesz, akkor ezeket méltányolni szoktuk, elismerjük, elnézést kérünk, és visszaadjuk a tévesen beszedett pénzt, vagy éppen nem ügynek. Ezt ki ellenőrzi önök? Tehát önök ellenőrzik saját magukat ez ügyben? Nem, természetesen az önkormányzatok ellenőrzik, tehát van egy társulás, ami erre létrejött, hozzájuk is lehet fordulni, mi felőjük is elszámolunk, sőt azt is tudni kell, hogy ez a sokat vitatott nyilvános vagy nem nyilvános az elszámolás, ez olyan szinten nyilvános, hogy például az önkormányzatok bele tudnak nézni bármikor az elszámolásba, de úgy, hogy éppen mondjuk jelenleg az ilyen és ilyen utca sarkán lévő órába hány forintot dobtak be. Tehát ez ennyire online. És a másik kérdés, ami az önök zsebébe kőkeményen turkál, ugye, tehát hogy önök mennyit fizetnek az önkormányzatnak azért, hogy itt szedhetik a parkolódíjat? Az nem probléma, én is szoktam turkálni, hiszen ez a dolgom, hogy a cég zsebébe turkáljak. Nagyjából 30% körül fizetünk a beszedett pénzekből az önkormányzatoknak, illetve ahogy említettem, itt a 10 év végén a parkoló órák az ő tulajdonukba kerülnek, ami még mondjuk egy évi 300 millió feltételez, tehát ha ezt összeadom, akkor egy olyan 40% körül kapnak az önkormányzatok a teljes bevételből. Végül pedig kockáztatva az érdemjegyemet, még egy kérdést intéznék önhöz. Igen. Nem tartja-e ön ennek az országnak a viszonyaira nagyon jellemzőnek azt, hogy ön, aki korábban önkormányzati képviselő volt, vagyis politikus, alpolgármester volt, most az önkormányzat megbízásából egy magáncéget vezet, amelyik parkolódíjakat szed. Hát ezzel most picit rontott az érdemjegyem, mert nem az önkormányzat megbízásából vezetem ezt a céget. Ha nem? Egyébként az ország... Engem nem az önkormányzat bíz meg, hanem a cégnek a tulajdonosa. A cég, értem, tehát a céget bízza meg az önkormányzat, önt pedig az önkormányzat. De ugye azért érti a... megbízott cég bízza meg. Ugye azért érti, hogy mi ami ebben nem tetszik az átlagembernek. Ugye még érti? Ugye a kérdésünket értette. Igen, próbálom követni, bár így, hogy ketten beszélnek, kicsit nehezebb ez a rutinos megoldás. Rutinos így védekezni, de ugye érti a problémát? Ugye érti a problémát, hogy miért nem tetszik ez? Tudja, értem a viccet, de nem szeretem. Értem, szeretem. Nem jellemző az ország viszonyaira sajnos, hogy legyen olyan, aki mondjuk a politikai pálya után el tud úgy helyezkedni, hogy ért valamihez, és ezt még talán a politikai ellenfelei is elismerik. És az állam bízza meg? Várjunk, azért ezt... Nem az állam bíz meg. Az állam bíz meg egy céget, aki megbízza. Hát persze. És ez nem jellemző az országra szerint. Az állam aztán senkit nem bíz meg, mert... Az állam része az önkormányzat. Az önkormányzat a helyi állam. A kettes súroljuk fölülről. Hogyha elnézés, de hogyha... Még megbukunk a végén, úgyhogy köszönjük meg. Meg ne bukjuk. Nagyon szeretnénk nem megbukni a végén, de hogyha ön alpolgármester volt, akkor pontosan tudja, hogy az önkormányzat az bizony az állam, mégpedig a helyi állam. Szerintem a különbség az... Abszolút nem. hogyha ez a témával... Az önkormányzat nem az állam, hanem egy magáncég? Lehetséges, hogy én tudom rosszul. Az önkormányzati rendszerek azok a magánbiztosítási rendszerekből alakultak ki jó néhány száz évvel ezelőtt, ami a helyi közösségnek a tulajdon jogait, viszonyait és biztosítását szándékozta, tehát majdnem, hogy szemben az állammal. Tehát nem állam? Tehát ez azt jelenti, hogy az a választás, mondjuk egy önkormányzati választás, ahol tisztségviselőket választunk, az valójában olyan, mintha a biztosítónknak választanánk meg az igazgatóját. Mondjuk én a generáli biztosítónál vagyok, és akkor én megválasztanám a generáli biztosítónak az igazgatóját? Mint ügyfél? Az önkormányzati rendszer valóban, és az önkormányzati törvény is úgy kezdődik egyébként, hogy az önkormányzás joga a helyi választópolgárokat illeti meg, nem is az önkormányzatot magát, csak ennek a jognak a képviseletére bíznak meg képviselőket. Ugye volt régen ez a mondás, hogy a konyak a munkásosztály itala, amit képviselőink keresztül fogyaszt. Tényleg, én csak némi történeti képzésben én is részesültem, hogy rákérdeznék, hogy nincsen semmi fajta távolabbi eredete ennek az egyházi önkormányzatokban, presbiterium, stb., ahol a együttlakók szervezték meg a saját életüket? Nem lehet, hogy oda megy vissza? Beszélünk. Csak egy biztosító hangzott el, ami egy kapitalista fejlemény, így az egyházi önkormányzatok szerintem azért több ezer évre visszamennek. Bárha szintén nagy kapitalisták. Ezen nyithatunk egy történelmi vitát, valójában mégis a biztosítási rendszerek komolyabban voltak, ugyanis a történet arról szólt, hogy amikor valamelyik évben jó termés volt, akkor összeadtak pénzt a gazdák. És ezzel biztosították azt, hogy ha rosszabb termés van, akkor abból el tudtak érdekelni valameddig, és ezt már önkormányzatnak hívták. Nagyon-nagyon régen. Az, amiről beszélt, ez az állami, illetve hát akkor ugye egyházi, presbiteriánus rendszernek nevezett dolog, ez inkább egyébként a tanácsrendszerhez volt hasonló, ahol fölülről lefelé nevezték meg ezeket. De ebből valóban nem vagyok annyira jó. Ez jó tanulság volt, én nem tudtam, de ez érdekes volt. Az érdekes egyébként, és ezt szoktam is használni annak idén érzként, hogy ne gondolják a képviselők, hogy ők az önkormányzat. Az önkormányzat az a helyi lakók. Egy ilyen beszélgetés, tehát a jó pofa dolog egy geggel lezárni, nekem az jutott eszembe, hogy ha már a megbukásról van szó, hogy ugye alpolgármesterként esetleg meg lehet bukni, de egy önkormányzat által megbízott KFT-ben ez sokkal kisebb az esély. Reméljük, nem segítettük mi önt ehhez hozzá. Abban bízunk, abszolút, hogy... nem olyannyira, hogy jókor kell váltani, tehát én önkormányzat alpolgármesterként ritmusérzék. Az jó. Mi azt kívánjuk önnek, hogy a jó Isten és az önkormányzat mentse meg önt, illetve segítse elkerülni azoknak az irigy és féltékeny veszteseknek a bosszú hadjáratától, mint amire például ez a belső utasítás is utalt, amit a kezünkben tartunk. Hamisított belső utasítás. Ez a hamisság. Az emberi és a dokumentumbeli hamisságoktól mentse meg önt az önkormányzat. Ennyi irigye van a rádiósoknak is, hogy viszont tudom kívánni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kaptunk néhány SMS-t. Ez az, srácok, üssétek a vadkapitalistákat, írja anarchista. Érdekes, írja az SMS író, mindig felfelé váltanak. Vajon miért? Akkor kaptunk egy ilyet, blablabla, amit mondott ez az ember, de megevett titeket, sajna, írja S. Akkor ham, amit mondott. Itt ilyet ír, hogy srácok, adjátok fel. A főparkoló urat sajnos nem sikerül megszivatni, szelavi, írja Péter. Hát így történt. Hát ez van. Nem nagyon tudunk az ügyben ennél többet mondani. Hát én szerintem kijöttem egy kettessel ebből a csípőfogóból. Nagyon-nagyon-nagyon szorosan. Hát így ott kellett volna... Még a hallgatók vajon hányasra osztályoznak minket? Ja Istenem. Én annyira szorongva teszem fel a kérdést, kedves hallgatók. Átkapcsoltok a Bolgár Györgyhöz. Ez azt jelenti, hogy el vagyunk csapva. Lehet. 0630303088 az SMS szám, amelyen értékelni lehet minket, illetve a parkoló urat. Vajon hányasra is? Hú, hát egyik szerint más felest kaptunk, az nem túl jó, ugye? Hát. Kerekítsetek fölfelé, gyerekek. Erős egyes vagy gyenge kettes? Csillagos egyes. Életemben egy marha értékes terület erre lett elkurva. Mondjuk lehetett volna valami jó kis uszoda, vagy sportcentrum is azon a helyen. Nem értem, hogy miről van szó. Valami. Elkente ő most a szátokat, a pont neki jár egyes. Írja. Erős hármas, írja Bolgár úr. Ti ötös, parkolóőr ötös. Ötös vazze. Üdv, egyes. Csak az ötösek az egyes. Azt írja, hogy Négyes nem kaptunk. Fiúk, ez a riport a csúcsok csúcsa volt. Döbbenetes, mi megy ebben az országban, írja Marcella. A végén már le kellett vinned a hangsúlyt, mert döbbenetes mű vagy ebben az országban! Igen, de itt írja, itt van egy nagyon-nagyon jellemző. Ez döbbenetes! Nagyon jó kis SMS kaptunk. Figyelj, ez a csávó úgy beszélt veletek, mint aki tudatában van annak, hogy soha semmilyen problémája nem lehet. Zsebében az önkormányzat, rendőrség, minden. Még a Fidesz is. De tényleg most már beszélt. A Fidesz, akitől kapott egy ötöst. Integrálta a nagy magyar valóságot. Na itt van, ötös, legalább megpróbáltátok, írja. Köszi. Ez kell. Ez nagyon jó. Háromnegyed, írja Zsela. Megbuktál, vazze. Ez nem, megint egyes? Na, hát nem tudom. Nem volt vészes, rácok. Amit a parkolópali mondott, és nem mondott, sokat mondott. Úgyhogy ötös, írja Miki. Tenyérbe mászó nagyképű ürge volt. Szerintem jók voltatok, üdv Ludas, de sajnos ő is. Ne sajnáljátok soha. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Reggel, amikor éppen hogy csak fölébredtem, akkor bekapcsoltam a tévét jó szokásomhoz szíven, és napkeltén megmaradni nem tudtam, kapcsolgattam körbe, amikor egyszer csak a Békési Lászlónak a fejét láttam meg, meghallgattam, hogy mit mond, azt hiszem a Friderikusz ismétlésben volt, és a következő adatot zúdította az álmos fejembe. Megjegyeztem, úgyhogy, és utána néztem, itt van a kezemben egy gazdasági újságnak a évelei külön szám, amiben ilyen adatokat közöl, és megerősíti nagyjából az adatokat. Adózásról van szó. Magyarországon, mondta Békesi, 3,9 millió embernek van valamilyen jövedelme. Folytatnám a mondatot, de szerintem álljunk meg egy pillanatra. Ugye már alig, de 10 millióan vagyunk ebben az országban, tehát ehhez képest a 3,9 millió valami döbbenetesen kevés. De azért folytatom. Annyira nem. Bocsak, nem akarom az elején megszúrni, de hát ugye sok nyugdíjasok nincsenek ebbe benne, felteszem. Igen, jó, akkor azt mondom, jó, akkor mellékszál, itt a magazinból kinéztem egy adatot, nálunk 100 foglalkoztatottra, ugye ez egy kicsit más, 100 foglalkoztatottra 159 eltartott jut, míg Csehországban például 117. Azért így szerintem döbbenetes az hát adat. Szerintem így, mert ez a másfél, nem a Robi teljesítmény, az inkább a cseh adathoz mérhető. Tehát 159 jut 100-ra, szemben a cseh 117-tel. Ugye azért érdemes Csehországot nézni, mert egy eléggé hasonló helyzetű, méretű, stb. Ország. Na, hogy tovább menjek az adós történetbe, tehát a 3,9 millióból, akkor most legyen ez a nagy egész, 2 millió ember fizet járulékokat. Tehát a többi ember az nem. De ha úgy nézzük, akkor a 10 millióból fizet 2 millió járulékot. Na most ennél valamivel kevesebben 1,9 millióan fizetnek eszélyát. Tehát az a borzalmas, brutális eszélye, amit utálunk, az egy kisebbségi probléma. Tehát az csak hány ember fizeti a személy jövedelemadót? 1,9 millió. 1,9 millió ember egy 10 milliós országban. Ez azért durva. Na most itt a magazin közül egy kicsit bonyolult számot, de azt hiszem sikerült megértenem. Azt mondja, hogy azok, akik havi 225 ezer forintnál többet keresnek, tehát a úgymond magasabb keresetőek 225 ezer forint per hó fölött, na ezeknek a 10%-a, tehát igen kevés ember, fizeti be az SZIA 60%-át. Tehát ezt nem tudom pontosan mennyi ez a szám, de az 1,9 millióból is csak egy csekély mennyiség azok is igazán sokat fizet. És akkor most jön az igazán az, ami ad egy csavart az egésznek. Az adóbevallásokban szereplő jövedelem nagysága a vásárolt fogyasztás alig több, mint felét tette ki 2004-es adat. Tehát amit az emberek pénzt elköltenek, illetőleg amit SZIA-ba leadóznak, tehát nem a adóba befizetett pénz, hanem ami alapját képezi bármilyen jövő. Amit bevallanak, arról beszélsz. Az a fele. Tehát a felét vallják be annak, amit elköltenek. Igen. Én szintén nem, annyira nem értek hozzá, hogy muszáj megkérdeznem, hogy nem lehet-e, szóval külföldi adat is jó lenne, mert mi történik attól, akkor, ha szolgáltatást vesz meg valaki, majd továbbadja, akkor egy helyen itt a fogyasztásról van szó, tehát de szolgáltatást a végső fogyasztásról van igen, szó, és nem a tehát ez a teljesen nettó összeg, tehát ténylegesen kétszer annyit költünk el, mint amennyit megkeresünk. Fel annyit vallunk be, mint amennyit elköltünk. Pontos. Na most persze vannak nyugdíjasok is egyébként, de én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a dolog ráadásul roppant igazságtalan. Tehát most következik egy ilyen baloldali megközelítés, hogy abba gondoljatok azért bele, hogy kik azok, akik meg tudják azt tenni, hogy nem fizetnek esziát, valamilyen módon kikerülik, és kik azok, akik nem. Hát alapvetően akik nem, azok mondjuk a tipikus bérből és fizetésből élő emberkék. Akkor még van egy réteg, akiket kényszervállalkozónak hívunk. Ők a legkisebb tudással, potenciával, könyvelői apparátusra rendelkeznek, hogy további előnyöket és kiskapukat csikarjanak ki. És a jövedelmek egy jó része olyan módon költődik el, hogy valaki igen sok pénzt nem val be, nem ad be a közösbe, de a közösből vesz, a közöst élvezi, az utakat használja, a pocsék, de kórházakat használja, a vasúton valószínűleg nem utazik egyébként. Tehát ő ez a hipotetikus figura, aki nem fizet adót, és amúgy büszke is rá Magyarországon, és meg is értjük egyébként, mert ahol lehet, persze mindenki kerüli az adót. Szerintem ezek döbbenetes adatok, tehát ez egész egyszerűen az, hogy 1,9 millió ember dobja össze azt a adóbevételt, persze mondjuk áfát persze fizet, aki nem igényli vissza, de ez döbbenetes. Tegnap 5 magyar családot mészároltak le Szudánban. A kétségbe esett áldozatok megpróbáltak elmenekülni a fegyveresek elől, ám azok végül brutálisan megerőszakolták a nőket és lányokat, majd mindenkit kivégeztek a nyílt utcán. Elnézést, a kivégzett családok nem magyarok, hanem szudániak voltak. Megnyugodtak? Semmiképp ne tegyék. Szudánban eddig 200 ezer ártatlan áldozatot követelt a polgárháború, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu. Dr. Vámosi Nagy Szabolcs, az Ernst & Young adószakértője a vonalban. Jó napot! Köszöntjük! Mit szól ezekhez az adatokhoz? Hát fokozhatók is bizonyos értelemben, mert a jövedelem tulajdonosok felső 20%-a fizeti a személy jövedelemadó tömegének 78%-át. Te jó Isten! De azért a fogyasztással összehasonlítani ahhoz kiegészítésre szorul annyiban, amennyiben a hivatalosan kiáramló jövedelmek körülbelül 40%-a helyből adómentes, vagy nem visel adót, ide tartoznak a nyugdíjak, a családi pótlékok, a gyes, szóval egy csomó olyan juttatás. Ez 40%-a a pénzmennyiségnek? A kiáramló jövedelmek 40%-a a magyar adórendszerben nem adózik. De ettől még ugye van ott jó bőven, hiszen az úgynevezett adózatlan gazdaságot, amit mondanak szürkének, feketének, mindennek, hát sajnos az nálunk a GDP 20%-a, a nemzeti össztermék 20%-a, és hát ez a személy jövedelmeknél is meglátszódik. Ráadásul aki fekete piacon költél a feketén szerzett jövedelmét, az itt nem kerül bele ugye ebbe se, ugye? Hát azért a KSH becsül fekete gazdaságot is a fogyasztásnál tudomásom szerint, mint ahogy az adózatlan jövedelmet is valamilyen szinten becsüli. Általában 4-5 ponttal alacsonyabbra szokta ő becsülni, mint a külső mondjuk a pénzügykutató vagy más kutatóintézet. Hogy lehetne bevonni ezeket a nem adózó tömegeket a közteherviselésbe? Hát, ez nehéz kérdés. Ugye az egyik az, hogy nyilván sajnos azt kell mondanom, hogy szigorúbb rendszert kellene felállítani. A másik, és ebbe beleértem az igazgatási erősítését is, bár ez az előbbi beszélgetésekből arra következtetnék, hogy nem nyerne nagy népszerűséget. Ezen kívül kéne az adó tudatosságot is kezelni. Magyarországon egyszerűen bocsánatos bűnnek tekintik az adó eltitkolást, vagy az adó legyen. Ez máshol hol? Hogy van? Fejlettebb, hosszabb idejű demokráciákban az adófizetés persze úgyse szeretik, az azért ez nyilvánvalóan ellentétes lenne az emberi tulajdonsággal, de felismerik a szükséges rossz voltát. Hát az adó az a társadalom közös kiadásának a fedezete, ha kevesebbet dobunk össze, kevesebbet lehet elkölteni. És aki az adót elcsalja, az nem az adóhivatal csapja, vagy meg nem az államot, hanem mindannyiunkat, az egész társadalmat. Nekem egyetlen kérdésem lenne, hogy ez nyilvánvalóan katasztrofális következményekkel jár a központi költségvetés szempontjából nézve. Hipotetikusan működhet-e egy nagyobb nemzeti gazdaság ennek ellenére nagyon jól és hatékonyan? Hát azért igen. Tehát külön lehet-e választani, hogyha ugye ez a valamilyen klasszikus liberális érvelésből, hogyha hagyjuk az embereket, hogy a pénzügyeiket maguk intézzék, a központi költségvetés bevételeket, radikálisan csökkentjük az állam szerepét, létezhet-e így hát, egy fejlett gazdaság? Én azt gondolom, hogy igazán nem. Szóval azért, hogyha megnézzük a nálunknál fejlettebb országokat, ott az adózatlan gazdaság mértéke nem 20, hanem 12, 8, 4, mondjuk a skandinávoknál van ez nagyon szép szám, hogy 4%-a az adózatlan gazdaság, de azért sem működhet igazán hatékonyan, mert ahol mutyiznak, ott az azért a gazdasági folyamatok szervezését is befolyásolja, én azt gondolom. De bizonyos szintig, és talán ezen a szinten belül vagyunk, hiszen volt ez 90-es évek közepén ez az adózatlan gazdaság 30-34% is, tehát most már azért ezen belül vagyunk. Azt gondolom, hogy a 20% az bizonyos szempontból jó eredmény, bizonyos szempontból bizony ezt megcsökkenteni kéne. Végül egy személyes véleményt szeretnék kicsikarni önből, egy SMS-ünkre reagáljon, legyen szíves. Egy vélemény, ami talán lehet akár általános is. Igen. Ezt írja nekünk az SMS író. Én a 76%-át fizetem be az adómnak, 24%-ot nem adom, mert számomra inkorrekt dolgokra költenék, mint afgán kontingens, fegyverkezés, Jancsi Bohóc helikoptere, stb. Erre bízom én a véleményem? Igen, személy hát szerint. Akkor ilyen személy szerint, akkor itt 10 millió féle adómértékkel adóznánk, és ez nyilván anarchia is, nem társadalom. De talán a feltételes mód az nem jogos. Talán kijelentő mód lenne a jogos. 10 millió féle adókulcssal adózunk. Igen, de most ugye abban marad, vagy én abból a feltételből indulok ki, hogy a 21. század szervezett társadalma vagyunk, és egyfajta szintű civilizáció. Azt gondolom, hogy ebben nem fér meg az, hogy egyénenként eldöntjük, hogy mennyivel járunk hozzá a közösséghez, vagy ha ezt tesszük, nem tesszük helyesen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük dr. Vámosi Nagy Szabolcsnak, az Ernst & Young adószakértőjének, hogy eligazított minket a gazdaság zavaros vizein. Köszönjük. Viszont hallásra. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Még néhány SMS. Nem csak az inaktívakat tartjuk el, hanem az ilyen parkolási hernyókat is, írja Bújkó. Összekötötte a két témát. Igen, de ez kiváló egyébként, amikor vannak hallgatók, de tényleg, amikor összeáll a műsornak a tematikája a fejekben, tulajdonképpen ezért vagyunk mi itt, ugye? Robi, nem lenne jobb, ha az önkormányzat szedné a pénzt? Akkor talán nem a 40%-a jutna nekik. Vagy rosszul látom? Mármint az önkormányzatnak. Utalva arra, hogy 60% a céget illet. Kinek mi a jó? Hát ez az. És hogy ki az önkormányzat vajon? És hogy az önkormányzat meg a cég nem lógnak-e ki egymás seggéből, mint a Yin és a Yang? Hát talán nem úgy. Nem, mert az valamennyire ízléses. Tehát egy... Robi írja. Egyébként emelt szintű ötöst adok nektek. Srácok, gyenge kezdés után erős visszaesés. Igaz, esélytelenek vagytok a Zsozsóval szemben, kis Don Quixoték. Kegyelem 4-es, írja Ozi. Inkább Sancho Panza, hogyha így jobbra nézek. Robi, kiugrattátok a nyulat a bokorból, 5-ös, írja S. Sziasztok! Szép és fontos mondat, ezt a szép és fontos mondatot, miszerint az önkormányzatnak az emberekért kell lennie, és nem fordítva, a Szentendrén hírből sem ismerik, írja öreg Bicsuhanc. Illetve nem elégedett a Szentendrei önkormányzattal. Aha, A főparkolóőr elhiszi azt, amit hazudik. Gyurcsány is elhitte, majd ezt is megdobálja valaki, írja a szegedi SMS írónk. Oszt jó napot. Oszt jó napot. Sziasztok, ez aztán a rock'n'roll. Sok bőrt és vastagot hordanak az urak. Felnőtt a motoros politikus társadalom. Robi egy bőrcsekiben ül. Aha, ötös, írja Laci. Azért most már kerekedik fölfelé az érdemjegyünk a végén, még meg lesz a kettes. Na, lerontom mindjárt a politikusok által nekünk adott érdemjegyet. Azért az adómorára visszatérve, közhely lesz, amit mondok, de hát nem bírom ki, hogy nem mondjam el, hogy akkor van remény arra, hogy növekedjék az adómorál, ha az emberek a legkisebb mértékben is úgy érezhetik, hogy a politikusok az ő akaratuknak megfelelően költik el ezeket a pénzeket. Mármint nem a politikusok akaratának, hanem az emberek akaratának. Kicsit azt fogalmazzam át, hogyha otthon érzem magam, akkor szívesen adok haza. Ez már nagyon demagóg, és milyen jobboldali is felhangokat is vettél bele. Na, ezt nem gondoltam, de... Ez igazán bensőséges. A haza, tudod, ez egy jobboldali dolog. De nem úgy értettem, itt irányfogalom nem, volt, hogy hazafelé. A baloldaliak, köszönjék meg, hogy itthon lehetnek nálunk. Jobboldaliaknál, vagy hogyan? Ideiglenesen nálunk állomásozó. Baloldali tömegek. Hát akkor nekik is, meg a hazaiaknak is azt kívánjuk, hogy holnap 5:30-7 tartsanak velünk, épp úgy, mint tették ma. És Roberto Carlos gyermeke mentse meg a magyar futballt. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.